takıldı gözlerim birden gözüme. Bir ateş gelişti sanki gönlüme. Yağmurlar boşaldı gökten üstüme. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Takıldı gözlerim birden gözüme. Bir ateş girişti sanki gönlüme. Yağmurlar boşaldı gökten üstüme. Ben aşkı sevdiğim senden öğrendim. Göklerde melekler yazmış bu aşkı. Seninle yaşıyor şimdi her şarkı. Gönülden mutluydum yanında sanki. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Gönülden mutluydum yanında sanki. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Dünya gözüyle gördüm ya bir kere. Düşünmem ben sensiz bir anı bile. Bağladın sanki sen beni kendine. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Dünya gözüyle gördüm ya bir kere. Düşünmem ben sensiz bir anı bile. Bağladın sanki sen beni kendine. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Göklerde melekler yazmış bu aşkı. Seninle yaşıyor şimdi her şarkı. Gönülden mutluydum yanında sanki. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Gönülden mutluydum yanında sanki. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Dünya gözüyle gördüm ya bir kere. Düşünmem ben sensiz bir anı bile. Bağladım sanki sen beni kendine. Ben aşkı sevdim, senden öğrendim. Senden öğrendim. Dünya gözüyle